Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij Nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, de Zwitserse Bondsraad heeft een exportvergunning voor Leopard 1 tanks afgewezen. En daardoor kan Nederland die tanks voorlopig niet aan Oekraïne leveren. Wat betekent dat besluit voor de strijd in Oekraïne? Eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. De tweede verdachte in de zaak rond de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade ontkent iedere betrokkenheid. Hij werkt wel volledig mee aan het onderzoek, zegt zijn advocaat. Gisteren bleek dat de 21-jarige Juri F. uit Sittard is aangehouden. Hij was volgens het OM mogelijk betrokken bij het wegmaken van het lichaam van de jongen. F. zou in de periode rond de verdwijning van Gino bevriend zijn geweest met de hoofdverdachte. De advocaat van F. spreekt tegen dat de twee elkaars beste vrienden waren. F. zou totaal verrast zijn geweest toen M. werd opgepakt. Hij zou de vriendschap direct hebben verbroken. De politie in de Filipijnen heeft meer dan 2700 arbeiders bevrijd die door cybercriminelen werden gedwongen om te werken. Agenten en commando's vielen 7 gebouwen binnen in de regio Manila. De slachtoffers uit de Filipijnen, China, Indonesië en andere landen in Azië en ook in Afrika waren gelokt met beloftes over onder meer hoge salarissen. Uiteindelijk moesten ze voor €400 in de maand 12 uur per dag mensen online proberen op te lichten. Correspondent Mustafa Margari. Wat we weten vaak van dit soort plekken is dat mensen psychologisch en soms ook fysiek mishandeld worden. En ze kunnen alleen ontsnappen door heel veel geld te betalen. Oftewel, als je betaalde om te ontsnappen, dan had je min of meer voor niks gewerkt. En daarom noemen ze dit soort praktijken ook moderne slavernij. Landen in Zuidoost-Azië besloten vorige maand om dit soort moderne slavernij beter te bestrijden. Het is de grootste politieactie tegen mensenhandel tot nu toe dit jaar. Defensie zoekt een oplossing nu de Zwitserse Leopard 1-tanks voor Oekraïne niet worden geleverd. De Bondsraad torpedeerde de exportplannen omdat die in strijd zijn met de Zwitserse neutraliteit. Nederland wilde bijna 100 tanks kopen van een Zwitsers bedrijf om ze aan Oekraïne te kunnen leveren. Deskundigen hebben kritiek op kabinetsplannen om politieke partijen te kunnen verbieden die de democratie willen ondermijnen. Het huidige voorstel zou veel ruimte laten voor misbruik. De Amerikaanse schaker Hans Niemann heeft zijn smaadzaak verloren tegen voormalig wereldkampioen Magnus Carlsen. Die beschuldigde Niemann van vals spel, waarop de Amerikaan €100 miljoen schadevergoeding eiste. De rechter wijst dat af, onder meer omdat vals spel door Niemann is aangetoond. Netbeheerders mogen voortaan in hun contracten met grote bedrijven opnemen dat de elektriciteit niet altijd volledig beschikbaar is. Die nieuwe regel van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt moet de problemen op het overvolle stroomnetwerk oplossen. We zien eigenlijk door heel Nederland heen dat op verschillende plekken het zo vol is dat er eigenlijk geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten. Nu is het zo dat op het net het is wie het eerst komt die het eerst maalt. En dat werkt prima als er voldoende capaciteit is. Maar dat werkt niet goed als er file is. Nou, als er file is, dan wil je ook dat de bergers zo snel mogelijk vooraan komen om het wrak weg te slepen, zodat iedereen weer door kan rijden. Naast de toegenomen vraag wordt er ook meer energie opgewekt door zonnepanelen en windmolens, maar kan het netwerk niet alles verwerken. De Franse president Macron noemt het doodschieten gisteravond van een 17-jarige automobilist in een voorstad van Parijs onverklaarbaar en onvergeeflijk. De motoragent zit vast op verdenking van doodslag. Na de dood van de automobilist braken er rellen uit. 31 mensen werden opgepakt, 25 agenten raakten licht gewond en er gingen 40 auto's in vlammen op. Vanwege de rellen worden er in Franse steden extra agenten ingezet om nieuwe onrust te voorkomen. Het weer, het is droog en op veel plaatsen bewolkt. Vanuit het zuidwesten kan de zon nog even doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16... met in het noorden en westen kans op regen. Morgen eerst droog bij ongeveer 22 graden. Later vanuit het westen weer regen. En bij de ANWB zit Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie. Jolanda, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Het is vooral erg druk in het zuiden, vooral bij Eindhoven. Dat komt door een ongeluk rond het middaguur op de A67. Bij Geldrop in beide richtingen heeft het verkeer veel hinder. Van Eindhoven naar Venlo kan het verkeer er alleen maar via de vluchtstrook langs. Van Venlo naar Eindhoven alleen via de af- en de oprit. Je komt al in de file als je onderweg bent op de A2 richting het zuiden vanaf knooppunt Batendorp. En die loopt dan helemaal door tot aan Geldrop. Kost je ruim 3 kwartier extra reistijd. En ook op de A67 vanuit België kom je in de file vanaf Eersel tot aan knooppunt De Hoogt. Dat scheelt je ongeveer een half uur extra reistijd. Rijkswaterstaat is nu druk bezig met het bergen. Daarna moet ook de rijstrook schoongemaakt worden. Dat duurt zeker tot ruim na de avondspits. Van Venlo naar Eindhoven geldt het advies om te rijden via Maasbracht over de A73 en de A2. Wat er verder speelt is de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar is diesel gelekt. Daar blijft de rechte rijstrook voorlopig dicht, tot zeker na de avondspits. Tussen Knopen de Hoek en Hoogmade heb je ruim een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda was een ongeluk. De rijstrook is daar net weer vrij. Tussen Knopen de Ridderkerk en Dordrecht 11 kilometer met zo'n 3 kwartier extra reistijd. Ster. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Loanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. En in Kasteel Het Nijenhuis, Do We Care met HKU, museumdefundatie.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. COSEN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosim.nl/de-toekomst-is-plant. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. NPO Radio 1. NOS NTR. In februari zei minister Ollongren nog dat we oude tanks gingen sturen naar Oekraïne. Deze Leopard 1 tanks, waarvan we zeggen dat we er in ieder geval 100 kunnen leveren. Dat kunnen er ook nog meer worden. Die kunnen dus echt een aanzienlijke bijdrage leveren aan de versterking van de Oekraïners op de grond. Als om weer land terug te veroveren. Maar de levering gaat voorlopig niet door. Zwitserland gaat ervoor liggen. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Want de Zwitserse Bondsraad wil niet dat de Leopard 1-tanks worden geleverd aan Oekraïne. En die tanks wilde Nederland dus sturen. 96 van die Leopards zijn van het Zwitserse defensiebedrijf Ruag. Die wilden ze verkopen aan het buitenland, maar dat gaat in tegen de neutraliteit van Zwitserland. Buitenlandredacteur Gimbal Duk, is dit nou een grote domper voor de westerse steun aan Oekraïne? Ja, zeker. Het ministerie van Defensie laat weten teleurgesteld te zijn, wel het besluit te respecteren en nu op zoek te gaan naar alternatieven. Dus een vrij kalme reactie. Mm-hmm. Het zij zo, we gaan weer verder kijken naar plan B of plan C. Maar goed, het is niet voor niets plan B of plan C. Je had natuurlijk eigenlijk plan A in gedachten. Maar dat gaat nu dus niet door. En het is een best grote levering die gepland was. Dus 100 tanks. Nou, ter vergelijking, tot nu toe zijn er 600 tanks vanuit westerse landen aan Oekraïne gegeven. Die worden nu ingezet. Steeds meer zien we die aan het front terug. Maar het Westen kijkt natuurlijk ook al vooruit naar volgende leveringen. En dan zou deze 100 zou dan waarschijnlijk voor 2024 in gebruik zijn. Moet nog wel echt opgeknapt worden. Het zijn echt oude tanks die een beetje lagen te verstoffen in Italië. Nu dus door een bedrijf in Zwitserland aangekocht. Maar blijven daar dus voorlopig liggen. Ja, en het is dus vooral een probleem voor later eigenlijk. Ja, voor toekomstige offensieven. Ja, Zwitserland is hamert dus heel erg op die neutraliteit. Hè? Hoe belangrijk is dat land dan voor Oekraïne? Ja, en ze leveren dus niks aan Oekraïne. Zwitserland mag volgens de eigen neutraliteitswet niet leveren aan landen in oorlog. Maar het is wel een heel belangrijk wapenland, gek genoeg. Maar dus vooral door leveringen aan landen die niet in oorlog zijn. Dus bijvoorbeeld NAVO-landen als Nederland. Mm-hmm. Nou, er is heel veel behoefte aan wapens, aan tanks. Vooral dus om onze eigen voorraden weer aan te vullen. Zodat wij zeg maar onze spullen aan Oekraïne leveren. Ja. En dat moet opnieuw weer aangevuld worden. Dus in die zin speelt Zwitserland wel een hele grote rol. Vorig jaar is ook de export met een derde gegroeid tot 1 miljard dollar. Waarvan de helft naar Europa is gegaan. En juist dus door die verwevenheid met dat zeg maar, Europese defensiesysteem lopen dus heel veel leveringen uiteindelijk vast. Omdat ze dus ooit aan bijvoorbeeld Nederland of Duitsland zijn geleverd. Maar nu dus niet door kunnen naar Oekraïne. Ja, omdat Zwitserland daar dan tussen zit eigenlijk. Ja, ja. Ja. Je zei al even, de reactie in Oekraïne op het voorlopig niet komen van die tanks is een beetje voorzichtig nog. Maar hoe denken ze er daarover? Ja, ze zullen natuurlijk niet hard uithalen nu naar de Zwitsers. Daarvoor is Zwitserland te belangrijk. Maar er zit wel veel ergernis onder aan dat neutraliteitsargument eigenlijk. Want Oekraïne stelt dat neutraliteit niet echt opgaat in een oorlog waarbij een groot land een klein land zelf aanvalt. Het is geen wederzijds conflict. Dus de neutraliteit is bedacht om juist voor vrede te zijn in de wereld. En Oekraïne zegt, wij kunnen die vrede juist creëren door die wapens te krijgen. Zodat wij onze grote buur Rusland weer de grens over krijgen. Ja. Dat probeert ook Oekraïne steeds meer duidelijk te maken aan Zwitserland. 2 weken geleden heeft president Zelensky een toespraak gegeven, virtueel aan het Zwitserse parlement. Zwitserland werd bedankt voor de steun aan de sancties ook die wordt geleverd, aan humanitaire hulp. Dus dat doen ze wel. Dus Zelensky probeerde echt duidelijk te maken dat Zwitserland al een kant heeft gekozen. Hij bedankte hen juist voor het niet afzijdig blijven. Dus probeerde heel erg te hameren dus op jullie steunen ons. We zijn niet helemaal neutraal. Ja, maar jullie kunnen ons echt steunen door die wapenleveranties toch toe te laten. De diplomatie op de achtergrond zal natuurlijk verder gaan. In Zwitserland speelt die discussie natuurlijk nu ook wel van, ja, kan dit nu toch niet? Zijn er niet mazen in de wet mogelijk? Er wordt ook nog gekeken door een commissie of er toch nog iets mogelijk is waardoor die levering toch door kan gaan. Dus daar zal Zwitserland op blijven hopen. Ja, je vertelde net al dat die tanks dus voor later zijn. Maar wat betekent dit nu voor het offensief wat nu gaande is in Oekraïne? Ja, voor nu maakt het niet uit. Alles wat nu geleverd is het afgelopen jaar, dat wordt nu ingezet. Er werd ook niet meer gewacht op nieuwe leveringen. Maar het is wel vrij duidelijk aan het worden, volgens militaire analisten, dat dit tegenoffensief van nu niet het einde van de oorlog zal zijn. Er zullen nog meerdere offensieven nodig zijn. Daar is het Westen ook van doordrongen. Dus de steun die nu wordt toegezegd is steeds vaker voor meerdere jaren. Mm-hmm. Er wordt ver vooruit gekeken. En er wordt dus steeds meer dus ook weer geshopt als het ware voor wapens en tanks voor die komende offensieven. Kunnen ze dus nog tanks ergens anders shoppen, om het zo te zeggen? Kunnen ze ergens anders die tanks vandaan halen? Ja, dat wordt natuurlijk wel steeds lastiger, omdat er zoveel vraag is op dit moment in die defensiebranche. Want zoveel landen hun eigen voorraden aan het aanvullen zijn en aan het uitbreiden zijn ook. En dat gaat natuurlijk voor een deel ook niet helemaal in alle transparantie en zichtbaarheid. Niet alle leveranties worden natuurlijk bekendgemaakt. Zo melden Israëlische media een paar weken geleden dat Israël voor het eerst zo'n 200 tanks aan 2 landen zou gaan doorverkopen. Daar zou 1 Europees land bij zitten. En dat zou dan weer mogelijk weer zijn ter vervanging van hun tanks die dan weer in Oekraïne kunnen. Maar dat was nog niet een minuut, of het stond niet droog op papier voordat Israël met ontkenning kwam dat hier geen sprake van was. Ja. Dus dat tekent wel een beetje de gevoeligheid natuurlijk. En de lastigheid dus ook. Dus we zullen af moeten wachten waar de tanks dan vandaan gaan komen in ieder geval. Ja, precies. Dank buitenlandredacteur Giem Balduk. Politieagenten in uniform mogen definitief geen hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes meer dragen. Minister Dylan Jezilgus van Justitie en Veiligheid laat de kledingvoorschriften aanpassen. Politiek verslaggever Noeska van der Meijden vroeg haar waarom. Politieagenten die bijvoorbeeld de straat op gaan, die in contact staan met burgers, moeten vooral neutraliteit uitstralen. Het moet ook in hun gedrag zitten, worden ze ook erg op getraind. Maar uniform moet ook neutraliteit uitstralen. Dus er horen geen geloofs- of andere levensovertuigende uitingen bij. En dat hebben we nu geborgd. En wat betekent dat dan in de praktijk? Wat mag dan niet? Nou, dat betekent dat zaken als een kruisje om je nek of een keppeltje of een hoofddoek bijvoorbeeld, dat allemaal niet kan. Maar dat zijn onderdelen van een geloofsovertuiging wat je wilt uitdragen, wat je wilt laten zien. En dat past niet bij een uniform. En het woord zegt het al, uniform, dat moet een bepaalde neutraliteit hebben en moet overal in het land precies hetzelfde eruit zien. En dat is wat we nu hebben geborgd. Want waarom is het erg als je kan zien aan een agent wat voor geloof die heeft? Het gaat niet om of het erg is, het gaat erom of dat past. Agenten gaan namens de overheid bijvoorbeeld op straat met een geweldsmonopolie. Ze hebben de bevoegdheid en de bekwaamheid om geweldsinstrumenten te gebruiken in het uiterste geval. Dan wil je ook dat elk agent zich zowel in gedrag als in uiterlijk totaal neutraal opstelt. Maar moet de politie niet ook een afspiegeling zijn van de samenleving? Zeker, zeker. En dat kan ook. Het is niet zo dat je dat, dat je dat uitsluit als je niet politieagenten hebt die bijvoorbeeld een kebbeltje of een hoofddoek dragen. En mensen, ik ken ook mensen overigens bijvoorbeeld met een hoofddoek die bij de politie werken, maar die doen dan functies waarmee je niet in contact staat met de burger, waarmee je niet die taak namens de overheid ook uitvoert richting de burger, zoals handhaving van wetten en regels. Dus dat zijn gewoon aparte functies. En wat ik vooral heel erg hoop, is dat met het borgen van deze regels we nu ook echt uit deze discussie zijn, zodat de agenten gewoon door kunnen met hun werk en we niet over hun rug de hele tijd een beetje ook politiek bedrijven. Want zo voelde dat voor mij en ik wil dat gewoon niet. Tegelijkertijd probeert de politie al jaren diverser te worden. Snijdt u zichzelf daarmee niet in de vingers nu? Dit heeft niks met elkaar te maken. Er zijn meer beroepen waarbij je bepaalde kledingvoorschriften hebt of een uniform aan moet en waarbij de regels zijn. Dus ik nodig iedereen uit om juist bij de politie te komen solliciteren en te komen werken. We zoeken ook heel hard politieagenten van alle afkomsten, van alle geloven. Maar het is denk ik heel erg helder en duidelijk en logisch als je zegt, maar een bepaalde geloofsovertuiging uiten of een levensovertuiging uiten, dat past niet bij het uniform van een politieagent. Snapt u dat er misschien wel mensen zijn die denken, ja, de politie zit eigenlijk niet meer op mij te wachten of dat is geen plek voor mij? Er zijn heel veel plekken bij de politie waar je ook terecht kunt als je zegt, ik wil niet in uniform, ik wil die neutraliteit niet op die manier uitdragen, maar ik wil het op een andere manier doen, maar ik wil niet in een uniform. Vanwege wat voor reden dan ook, dan zijn er ook plekken bij de politie. Geldt dit dan straks voor iedereen die eigenlijk voor de overheid werkt, dat die neutraal moet zijn? Of wat is het verschil met een politieagent? Ja, de politieagent gaat natuurlijk wel met bepaalde bevoegdheden op straat. Hè? Die heeft geweldsinstrumenten, die heeft een wapenstok, die heeft een wapen, die heeft andere zaken, een taser. En daarbij is het ontzettend belangrijk dat die neutraliteit in gedrag en in uitstraling en in uniform terugkomt. Het is een hele bijzondere taak die de politie namens de overheid uitvoert. En dat is de reden waarom we er op deze manier ook aandacht aan geven. Gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat er vooral vast rondom Eindhoven op de A2 en de A67 en de N2. Maar ook door een vrachtwagen die diesel gelekt heeft op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knopen De Hoek en Hoogmade heb je ruim een half uur oponthoud. De rechte reishok is dicht. Amsterdam komt met een uitgebreid messenverbod. Het is vanaf zaterdag in de hele stad verboden om een mes bij je te hebben. Sommige steekwapens waren al verboden, maar het geldt nu ook voor kleinere messen, zoals hobbymessen en koksmessen. Het is de bedoeling om zo het aantal steekpartijen in de stad te verminderen. De provincie Brabant heeft een speciaal team opgezet om boeren te helpen bij het maken van een keus voor de toekomst. Het team richt zich vooral op zogenoemde piekbelasters, de bedrijven die veel stikstof uitstoten. In Brabant zijn dat zo'n 250 tot 300 bedrijven. Leden van het team gaan in overleg met een boer onderzoeken wat de beste mogelijkheid is. Het kan dan zijn omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. En in verschillende landen zijn invallen gedaan bij het noodlijdende Duitse vastgoedbedrijf Adler. Zo'n 175 opsporingsambtenaren hebben 21 kantoren en woningen doorzocht in 7 landen, ook in ons land. Verschillende medewerkers worden verdacht van boekhoudfraude. Als je over een paar jaar wil betalen, kan je naast contant geld of met je bankpas met nog een betaalmiddel afrekenen, met de digitale euro. Moet een aanvulling worden op briefjes en muntjes, want die gebruiken we steeds minder. De Europese Commissie diende vandaag een voorstel in voor die digitale euro. Inge van Dijk van de Nederlandse Bank, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u dacht mee over die digitale euro. Hoe werkt die straks in de praktijk? Ja, ik denk ongeveer hetzelfde zoals je nu ook betaalt met je pas of met je telefoon. Dus we zijn eigenlijk het bankbiljet waar ik het net al over had in een digitaal jasje aan het hijsen. Mm-hmm. Omdat we zien dat die digitaliseringstrend, die gaat niet meer weg. Nee, maar dus hoe ziet dat er dan uit? Alsof jij gewoon een saldo hebt staan in een wallet op je telefoon. Of in op een rekening bij je bank, maar dan een digitale eurorekening. Het kan ook een pasje zijn waar je een digitaal eurosaldo op staat. En de handeling die je doet bij de winkel of online is hetzelfde als wat je eigenlijk vandaag de dag gewend bent. Want dat werkt eigenlijk heel goed, dus daar willen we bij aansluiten. En dat pasje en dat banksaldo is dus niet gekoppeld aan een bank dan? Dat staat daar los van? Precies, dat is het grote verschil. Het saldo wat je daarop aanhoudt, wordt niet gegarandeerd door je bank. Het staat niet ook bij je bank, het staat bij de centrale bank. En dat is eigenlijk net zoals die bankbiljetten, dat is toch anders. Want het is gegarandeerd door die bank en door de centrale bank. En daarmee ook net zo stabiel als contant geld nu eigenlijk. Dus dat is het grote verschil. En ik begrijp dat we er op zijn vroegst in 2028 mee kunnen betalen. Kan dat dan overal? Ja, de intentie is natuurlijk dat als je, net zoals je vandaag de dag met je euro je bankbiljet overal kan betalen, dat dat met een digitale euro niet anders zal zijn. En dat iedereen ermee moet kunnen betalen en dat die ook overal geaccepteerd wordt. Dat is het uitgangspunt. Voor wie lost dit nou een probleem op? Want u had het net zelf ook al aan. Als consument kan ik al digitaal betalen met mijn pinpas. Dus wat heb ik hier nou aan? Ja, het is een groter doel eigenlijk wat we hier nastreven. Dus de constatering die we eigenlijk hebben gedaan met de komst van allerlei nieuwe munten, crypto's, Facebook die een eigen coin wilde neerzetten, is dat we ons de kernvraag hebben gesteld: hoe afhankelijk willen wij zijn van commerciële partijen? Vandaag de dag doen ze wel heel goed betalingsverkeer. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Maar we hebben wel gezien dat in 10 jaar tijd het betalingsverkeer compleet veranderd is. 10 jaar geleden betaalden wij nog 60% met contant geld, ook in Nederland. Kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen. Nu doen we echt nog maar heel weinig daarmee. Nou, dat contante geld wordt beschikbaar gesteld door de centrale bank. Mm-hmm. De vraag is dus of je niet nog op een of andere manier een ander instrument, een ijzer in het vuur wil houden naast al die goede andere betaalmiddelen. Zodat je zeker weet dat iedereen altijd overal kan betalen. Ik snap het grotere doel, maar toch wordt. Is de manier waarop je betaalt eigenlijk precies hetzelfde. Want het is ook misschien met zo'n pasje of met een wallet. Dus gaan mensen dit dan wel gebruiken? Ja, dat is een hele goede vraag en dat snap ik ook dat u die stelt. Wij sluiten natuurlijk aan bij wat mensen vandaag als gebruiksgemak hebben. Ik vind het heel moeilijk om te voorspellen wie dat zal gaan gebruiken. Maar mijn ervaring leert ook dat, en ik heb een aantal betaalintroducties mee mogen maken, dat er altijd mensen zullen zijn die zeggen: god, dat vind ik een fijn gevoel, ik zet het bij de centrale bank, ook al krijg ik er helemaal geen rente over. En je moet je ook realiseren, we hebben een paar dingen ingebouwd in die digitale euro die denk ik vandaag de dag niet in de private middelen zitten. Of die, zeg maar, de pasjes die je van je bank krijgt, als ik het even zo mag formuleren. Namelijk, we willen graag dat je offline ermee kan betalen. Dat betekent dat je ook als er geen internetverbinding is en als er een storing zou zijn of wat dan ook, dat je dan toch geld kan overmaken van jou naar mij, maar ook in de winkel. Zodat je geen last hebt als er ergens een keer iets uit ligt. En we willen ook heel graag de privacy van contant geld erin verankeren. En dat betekent dat we voor kleine bedragen mogelijk zullen maken dat je nog steeds anoniem kan blijven betalen. Ja, want dat is wel een zorg ook, hè, die privacy. Contant geld is natuurlijk heel anoniem. Digitaal kun je het allemaal vastleggen en zou je het kunnen traceren. Hoe ontraceerbaar wordt die digitale euro? Nou ja, voor ons in ieder geval, voor de centrale banken, ontraceerbaar in die zin dat wij niet weten wat jij, zou ik maar even zo zeggen, doet met je digitale eurogeld. Mm-hmm. Want dat ziet eigenlijk de tussenpersoon waarvan je dat digitale euro krijgt. Wij hoeven uiteindelijk alleen maar de transacties te zien aan de centrale bank, zodat wij het geld kunnen garanderen. Dus daar zetten we een versleuteling tussen om precies die privacy te borgen en die zorg weg te nemen. Dus uiteindelijk kunnen we het helemaal niet zien. Die identiteit van de persoon en wie welke transactie naar wie overmaakte. Nee. Nou wordt er steeds minder betaald met contant geld. Die trends die schetsen we. En daar klinken ook zorgen over. Sommige mensen zijn bang dat er straks niet meer betaald kan worden met muntjes en briefjes. En dat deze digitale euro de contante euro gaat vervangen. Ja, nee. Ook die is fijn dat u die middenvraag stelt. Ook die zorg wil ik eigenlijk wel gelijk wegnemen. Dus onze eerste opdracht is om contant geld zo lang mogelijk in de lucht te houden. Daar zijn we ook druk mee bezig in Nederland. Samen met het ministerie van Financiën hebben we daar een onderzoek naar gedaan. Uitgebreid met partijen gesproken. En de minister heeft onlangs een brief gestuurd naar de Kamer met een duidelijk voorstel over hoe we denken dat te gaan doen. Zolang als het kan. En tegelijkertijd kan je je ogen niet sluiten voor de toekomst en de digitalisering. En zie je ook dat in toenemende mate al die digitale betaalproducten meer aftrek vinden. Wij moeten gewoon zorgen dat er een digitaal alternatief naast komt te staan. Dus dat zeggen we ook. Het komt ernaast te staan. De een zal zeggen: ik wil nog steeds graag fysiek geld, bankbiljetten en munten, want ik hou graag grip erop. En de ander zal zeggen: nou, doe mij zo'n digitale euro. Mm-hmm. En de derde zal zeggen: goh, ik ben heel blij met mijn contactloze betalen van de bank. Nou, daar blijf ik gewoon mee betalen. Inge van Dijk, divisiedirecteur betalingsverkeer van de Nederlandse Bank. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Er wordt in ons land nogal wat kunst gemaakt. En eerlijk is eerlijk, lang niet alles wordt verkocht. Ateliers en opslagruimtes staan er vol mee. Kunstenaar Joep Neefjes heeft daarvoor een oplossing bedacht. Die is heel effectief, maar doet ook de wenkbrauwen fronsen. Zelfs die van verslaggever Mark Robin Visser. Ze komen hier wel erg laag over. We zijn in halfweg. In de verte zien we de verkeerstoren van Schiphol. We zitten eigenlijk in de aanvliegroute. En hier hebben we een terrein dat heet Bogota. En Bogota is een broedplaats. Hier wordt van alles uitgebroed. Het zijn allemaal loodsen en gebouwen, voormalige kantoorgebouwen. Ik heb me laten vertellen dat er zo'n 190 huurders zijn. En die zitten allemaal te broeden. En ja, als je iets broedt, dan komt daar iets uit. En Joep Neefjes die denkt dat er dan af en toe ook wel weer wat af moet. Of niet, Joep? Nou, in principe gaat het erover dat je totaal moet opruimen. Dus het kunstcrematorium is een initiatief waarbij de kunstenaar totaal afscheid neemt van het oeuvre in eigen bezit. Ja. Zullen we eens gaan rondkijken hier? Ja, dat is een goed idee, want dit is een heerlijke plaats. Ja? Is dit een geschikte plek voor een crematorium? Absoluut kan het hier. En ja? Er is natuurlijk ruimte zat. En, ja, het is een beetje industrieterreinachtig hier, hè? Ja, dan zullen hier geen bewoners klagen als zoiets gepland zou gaan worden. Dus dat is geen enkel probleem. Ja, die mensen zitten toch al met die vliegtuigen ook. Dus overlast is er sowieso wel. Ja, die zijn sowieso gewend aan alles. We gaan even binnenkijken in een van die loodsen. Ik zie hier een grote bak met kerstballen staan. Zeg, zou dit kunst zijn of kan dat weg, Joep? Dat is denk ik tijdelijk. Ja, ook tijdelijk. Ja, tijdelijke kunst heb je ook. Het is hier heerlijk kruip door, sluip door. En je hoort overal geluiden van mensen die iets aan het doen zijn. Ja, natuurlijk. Kunstenaars zijn dat is een bedrijvig volkje en die zitten nooit stil. En die gaan ook, als ze er helemaal voor gekozen hebben, door tot aan hun dood. Ja, en die maken dan voortdurend allemaal dingen. Doe jij dat zelf ook? Ja, uiteraard. Ja, ik heb heel veel gemaakt en tussendoor ook opgeruimd. Maar op een gegeven moment zit je met een hele grote berg en daar moest je dan vanaf. Ik zie dat hier opgeruimd wordt, mevrouw. Zeker. Ja? Weet u wie dit is? Nee. Dit is Joep. Ja, hi. En Joep heeft een idee voor dit terrein, voor iets wat er nu nog niet is. Oh, oké. En mogen wij dat wel weten, of nog niet? Ja, tuurlijk mogen we het weten. Okay. Ik ben bezig met een plan om een kunstcrematorium te bouwen. Vandaar dat je hiervan houdt, van opruimende kunstenaars. Ja, zeker. Oh. Ja, hoeveel kunstenaars hebben zich niet dichtgebouwd in een atelier? En zeker op latere leeftijd. Ja, hier ook, ja. Ja. En hoe voelt dat als je dichtgebouwd bent, Joep? Want jij hebt daar gedachten over, hè? Ja, nou, dat verstomt, dat kilt de kunstenaar. Omdat hij kan eigenlijk geen dingen meer maken, omdat zijn atelier volgebouwd is. Dus, kent u dat gevoel? Nou, eigenlijk niet, want ik ben heel opgeruimd. Ja? Ja. Je mag wel even in mijn atelier komen. Ja? Mogen we dat even zien? Ja, zeker. Ik ben, ik ben keramist. Ja. Oh, ik zie het al. Dit is een keurig. Dit is natuurlijk fantastisch om zo je werk op te slaan. En je kan ook. Je hebt nog overzicht. Ja, en je kan heel veel kwijt. En, laat eens even zien wat je in je handen hebt. Want je hebt hier een tekening. Ik heb hier een fotoschets van een. Hoe het eruit moet zien. Een kunstcrematorium. En dat is niet alleen een crematorium, maar er zit ook een museum bij. Waar zeg maar, de afscheidstentoonstelling gemaakt kan worden. Ja, dat is mooi. Waarbij dan werken kunnen weggegeven worden of verkocht op het laatste moment. Ja, ik vind dat heel mooi. Ja. Vooral ook omdat ik denk dat loslaten een heel belangrijk iets is. Nou, het is natuurlijk een kunstwerk op zichzelf staand ook weer, denk ik. Hebben wij hier een supporter gevonden? Ja, zeker. Ja. Kijk. En misschien dat ik het eerste kunstwerk mag verbranden dan erin. Ja, maar u hebt makkelijk praten, want keramiek kan je niet verbranden. Weet ik eigenlijk niet. Nee, steen en dergelijke keramiek gaat in een shredder. Oh, een shredder. En daar kunnen we dan een heel mooi pad van aanleggen, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, er wordt hier al gewheeld en geduwd. Ja. Er staan nu alweer nieuwe ideeën. We kunnen zo even kaartjes uitwisselen, toch? Ja, gaan we zeker doen. Oké. Okay. Kunstenaar Joep Neefjes, die wilde zijn kunstcrematorium bouwen. Maar daarvoor moet hij nog wel een milieuvergunning aanvragen bij de provincie. Zometeen spreek ik met onze verslaggever Sander van Hoorn. Hij is in Kramatorsk, de Oost-Oekraïnse stad, waarbij een raketaanval zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe er. Kijk maar op fordpro.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten uit het nieuws met Ewout de Jong. Defensie zoekt een oplossing nu de Zwitserse Leopard 1-tanks voor Oekraïne niet worden geleverd. De Bondsraad torpedeerde de exportplannen omdat die in strijd zijn met de Zwitserse neutraliteit. Nederland wilde bijna 100 tanks kopen van een Zwitserse bedrijf om ze aan Oekraïne te kunnen leveren. Noorwegen heeft 19 olie- en gasprojecten goedgekeurd. Omgerekend wordt er €17 miljard geïnvesteerd in nieuwe en bestaande projecten. Dat zou nodig zijn om de prijs binnen de perken te houden. Europa is voor ongeveer 1/3 afhankelijk van gas uit Noorwegen. De tweede verdachte in de zaak rond de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade werkt volgens zijn advocaat mee aan het onderzoek, maar ontkent elke betrokkenheid. De 21-jarige man uit Sittard werd vorige week aangehouden. Het OM denkt dat hij geholpen heeft bij het wegmaken van het lichaam van de jongen. En de Franse president Macron noemt het doodschieten gisteravond van een automobilist van 17 in een voorstad van Parijs onverklaarbaar en onvergeeflijk. De motoragent zit vast op verdenking van doodslag. Na het incident braken rellen uit en daarbij raakten agenten gewond en gingen 40 auto's in vlammen op. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat vooral in het zuiden vast van het land. Met name Brabant en dan zeker bij Eindhoven. Ik begin even met de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel heb je ongeveer een half uur vertraging. Daar was even een ongeluk en er was ook een rijstrook dicht. Die is weer open. Dan de situatie rondom Eindhoven. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht kom je in de file vanaf knooppunt Batendorp. Dat loopt zo door tot aan Geldrop. Daar is de weg zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Van Venlo naar Eindhoven zijn inmiddels ook bergingswerkzaamheden. Daar is de weg dicht tussen afrit Zomer en Geldrop. Daar kan je alleen maar via de af- en de oprit langs. Ben je onderweg naar Eindhoven, rijd dan liever om via Maasbracht over de A73 en de A2. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag heeft een vrachtwagen met pech ook diesel gelekt. Het opruimen gaat tot na de avondspits duren. Tussen Schiphol en Hoogmade staat 14 kilometer met 40 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. En voor het weer is Peter Kuipers-Munnik aangeschoven. Het was een grijze dag. Hebben ze ergens de zon gezien in ons land? Nou, op dit moment zijn er wat opklaringen in het uiterste noordwesten van het land. Dus daar is de zon een beetje zichtbaar. Maar voor de rest was het een bewolkte dag met ook hier en daar wat regen. Op de meeste plaatsen is het nu wel droog. Maar een klein beetje lichte regen is niet helemaal uit te sluiten. En dat is misschien ook helemaal niet zo heel gek. Want de natuur, kijk maar om je heen buiten, die zit echt te smachten op naar een beetje regen. Het is een beetje groen te worden hier en daar, dat is wel fijn. Je ziet zeker aan gras bijvoorbeeld onmiddellijk weer die reactie op een klein beetje regen. Want dan verdwijnt het geel en dan komt het groen heel snel weer terug. Vannacht is het bewolkt. Door die bewolking wordt het ook zeker niet koud. 16 tot 19 graden als minimumtemperatuur. En morgen is dan een bewolkte dag, maar niet koud. Het wordt in het noorden zo'n 22 graden. In het midden en het zuiden zo'n 23 of 24 graden. Veel bewolking dus, zoals gezegd. Nauwelijks enige zon. En er zijn ook buien. Vooral in de middag. Eerst in het westen van het land. En dan aan het einde van de middag en begin van de avond ook in het midden en het oosten van het land. Nou, dat klinkt allemaal heel druilerig en grijs. Het is ook bewolkt, maar de tijd dat het regent op een bepaalde plek, die is toch vrij kort. Ik denk hooguit een uurtje morgen. Dus dat betekent dat die overige 17 uur daglicht gewoon droog verlopen. Dus zo'n drama is het nou ook weer niet. Dan hebben we op vrijdag een droge dag met wat zon, 22 graden. Zaterdag is dan wel weer een bewolkte dag met ook wat buien. Tussendoor is het wel droog, maar blijft het bewolkt. Dat is dus echt een wat, ja, grijzige dag met ook flink wat wind daarbij. Zondag is het dan weer droog en klaart het weer op. En ook dan is het zo'n 21 graden. Ja, gaat er weer de andere kant op. Dank je wel. Ster. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Hoe kun je het meten van circulariteit optimaliseren? En als organisatie bijdragen aan de circulaire economie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Philips hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Volg een gratis cursus of opleiding met €1000 stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Zeker 10 mensen zijn omgekomen bij de Russische raketaanval op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk gisteravond. 61 mensen raakten gewond, melden autoriteiten. Bij de aanval werd een pizza-restaurant in het centrum geraakt waar veel mensen zaten te eten. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar overlevenden. Verslaggever Sander van Hoorn is in Kramatorsk. Hoe is de situatie daar nu, Sander? Het is in elk geval op straat heel erg rustig. Dat heeft niets met de dreiging van raketten te maken, maar alles met het weer, wat ook hier nogal wisselvallig is. Soms komt het met bakken uit de lucht. De hulpverleners die gaan wel gewoon door met het zoeken naar overlevenden die nog steeds onder het puin liggen. Of in elk geval mensen die vermist worden. Het zou dan om medewerkers van het restaurant gaan. En aan de ene kant van het complex is de ravage nog enorm. Aan de andere kant, aan de hoofdstraat, ja, daar is de ravage ook enorm. Maar daar zijn ze alweer begonnen met opruimen. Ook al was het maar om de hulpverlenersdiensten langs te laten. En je ziet eigenlijk, ondanks de regen, dat er de hele tijd ook mensen staan te kijken naar die enorme ravage. Mensen proberen aan de overkant van een smal straatje alvast weer de doeken van een soort internetcafé vast te schroeven. Dat is dan de schade op de hele kleine schaal. De schade op de hele grote schaal natuurlijk aan de overkant. Waar, ja, een soort loungebar, zwart onderstel, witte zachte kussens, helemaal bedekt zijn door het dak wat er overheen gespannen was. Dat is de voorkant van de pizzeria, restaurant. Ja, pizzeria hier betekent dat ze ook pizza's hebben, maar voor de rest eigenlijk alles verkopen. Bekende plek hier. In een complex wat dus volledig is ingestort. Het dak is ingestort, aan de voorkant de pui ligt eruit. Daar is de straat al schoongeveegd, hier nog niet. Want hier wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin. Of overlevenden, waarschijnlijk dus naar lichamen onder het puin. Lichamen van in elk geval 3 mensen die hier werkten. Aan de zijkant van de straat, achter een klein rood brandweerautootje, zie ik gezinnen staan met gespannen, bedroefde, verwrongen gezichten. Bang voor wat er nog gevonden wordt. Achter dat dak van het complex, waar dus onder andere ook die pizzeria, dat restaurant zat, een hotel waar ook ramen eruit zijn geslagen. Dat hotel was officieel in elk geval niet meer in gebruik sinds september vorig jaar, eind september. Toen aan de achterkant van dat hotel ook een raket insloeg. Nu ben ik op nu voor. Woont aan de overkant van de straat, deze meneer. Kijk, pizzeria Rio. Café, bar, pizzeria. Een prijsnieke людей был. Dat is een van de betere plekken in de stad. En op dit moment juist was er ook een verjaardag aan de gang, vertelt de man. Die er zelf ook vaak komt. Племянница приезжала с Киева. Полюбляет у меня вот эти суши. Kom er om pizza te eten, om sushi te eten. Vrienden die me bezoeken, die gaan er altijd eten. Heeft Rusland dit bewust proberen te raken? Кто его знает? Only him. Alleen Poetin weet waarom dit geraakt werd. Ja, het verhaal gaat natuurlijk, en dat klopt ook wel. Dit is een gebied in Kramatorsk waar veel soldaten komen die zich even veilig kunnen wanen, omdat dit niet direct onder vuur ligt. Ook mortieren kunnen hier niet komen in Kramatorsk. Dus zie je dat dit soort eetgelegenheden, maar ook een supermarkt hier even verderop in de straat. Elke keer als ik er kom, is het hier druk met journalisten, met hulpverleners, met lokale bewoners en ja, ook met militairen. Voor de raketaanval ging het luchtalarm ook af, Sander. Maar mensen gingen niet allemaal hun schuilkelders in, begreep ik. Waarom niet? Dat doet eigenlijk niemand meer in heel Oekraïne. Omdat de kans dat je door een raket geraakt wordt, ja, in de hele provincie gaat zo'n alarm af. Dus de kans dat die in de stad waar jij op dat moment bent neerkomt, die is al niet zo groot. De kans dat die dan precies in de straat op de plek waar jij bent neerkomt, die is niet zo heel erg groot. In Kramatorsk vind ik het toch nog weer een ander verhaal. Omdat je daar, ik zei het al, buiten het bereik van mortieren zit. Maar wat minder grote raketten, die kunnen de stad wel bereiken. En dit was er bijvoorbeeld zo eentje. Maar die sirenes die gaan eigenlijk doorlopend. En mensen die daar niet tegen kunnen, die zijn al lang weggevlucht. En de mensen die daar, ja, zijn gebleven, die hebben daar een manier moeten vinden om daarmee om te gaan. En die manier die is dus negeren. Die manier is dus gewoon door proberen te leven. En die dodelijke mix van elementen, die had je dus gisteravond. Dat mensen het negeren, dat mensen door proberen te leven. En dat doorleven, dat betekent dus dat je naar de hipste plek in de stad gaat. En daar met z'n allen probeert het gezellig te hebben, probeert door te leven. Totdat er een raket inslaat. Je vertelde in je reportage al dat het ook een plek is waar dus militairen even op rust komen. Wat is er inmiddels verder bekend over die aanval, waarom Rusland juist Kramatorsk aanvalt? Kijk, Kramatorsk wordt regelmatig aangevallen. Dat hotel, dat was eind september vorig jaar, een klein stukje verderop richting die supermarkt, die trouwens buitengewoon goed voorzien is van allerlei producten, dus waar inderdaad ook veel militairen nog even inkopen komen doen. Die was ook al een keer geraakt. Dus een klein gebiedje, 3 keer. Is dat dan het doelwit? Nou ja, er komen heel veel militairen, maar het is geen militaire basis. Dus ik hoor wel de speculatie dat Rusland is ingezijnd, dat er op dat moment veel militairen in het restaurant waren. Het kan, maar het hoeft niet, want ook zonder dat wordt deze stad regelmatig gebombardeerd. Niet voor niets dat het luchtalarm eigenlijk bijna het hele dag door afgaat. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Kramatorsk, dank je wel. Vandaag vieren moslims in Nederland het offerfeest, het belangrijkste feest van de islam. In Marokko is het morgen pas zover. Maar daar zijn offerdieren zo duur geworden dat het kopen van een schaap niet langer voor alle Marokkanen is weggelegd, merkte correspondent Samira Jadir. Op de schapenmarkt in Rabat wordt er nog flink onderhandeld over de prijs. Sinds de coronapandemie worden de schapen met Eid el-Kabir elk jaar duurder. Dus leidt de discussie in Marokko weer op, wel of geen schaap kopen dit jaar. Ik heb nog geen schaap gekocht, vertelt deze 32-jarige vrouw. Ik wacht nog even totdat ik er één kan vinden voor een goede prijs. De vorige jaren betaalde ik ongeveer €200. Nu kost eenzelfde soort schaap 300 of 350 euro. Deze verkoper legt uit dat de schapen niet alleen duur zijn omdat het voedsel voor dieren duurder is geworden, maar ook omdat er een tekort is aan beesten die verkocht kunnen worden. Alleen mannetjes van 2 à 3 jaar oud zijn geschikt voor de verkoop. De 43-jarige Fatima Zahra woont in een arm dorp net buiten Rabat. Het offerfeest gaat ze vieren bij haar familie in Zaghora, een stad in het zuiden van Marokko. Alles is duurder geworden en de salarissen van de mensen zijn niet gestegen. We kunnen de normale dingen al nauwelijks betalen. Nog meer dan het suikerfeest na de Ramadan is het offerfeest voor de meeste Marokkanen het hoogtepunt van het jaar. We kijken het hele jaar uit naar deze dag waarop iedereen gelukkig is. Bovendien is het offeren van een schaap een religieuze verplichting. Haar 22-jarige dochter Soukena legt uit hoe Marokkanen elkaar helpen om toch het feest te kunnen vieren. Als iemand geen schaap kan betalen, krijgen ze vaak geld van mensen uit hun omgeving. Ook is het gebruikelijk om een deel van het vlees aan anderen te geven als je een schaap hebt geslacht. Daarover. De Marokkaanse overheid heeft in aanloop naar het feest veel schaap geïmporteerd vanuit het buitenland om het aanbod te vergroten en de prijsstijging een halt toe te roepen. Op deze markt zijn bijvoorbeeld ook schapen uit Spanje te koop. De lokale schapenfokkers zijn hier niet blij mee. Voor ons is de verkoop van die Spaanse schapen een probleem. We hebben veel tijd en geld in onze beesten geïnvesteerd. Nu is er de kans dat we ze niet verkocht krijgen of dat we genoegen moeten nemen met een te lage prijs. Opeens barst er een discussie los onder de verkopers over de oorzaak van de hoge prijzen. Volgens de een komt het door de droogte, terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat het komt door slecht beleid van minister-president Agnous. Hoewel de familie van Soukena zonder schaap afreist naar Zaghora, doet dit volgens haar niet af aan de feestelijkheid. Alle mensen in Zaghora zijn als familie van ons. We gaan bij ze op bezoek en weet zeker dat het net als altijd een groot feest zal zijn. Gaan we even naar de ABB bij Jolanda van der Velde, de verkeersinformatie. Nog steeds best wel veel vertraging rondom Eindhoven op de A2, de N2 en de A67. Wat er nu ook speelt is een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en knooppunt Klaverpolder 35 minuten tijdverlies. De Nederlandse boksers Gradus Kraus en Luna Belo zijn er nog niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Beiden verloren ze de kwartfinale op de Europese Spelen in Krakau. Kraus en Belo krijgen nog een herkansing. Tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi volgend jaar zijn er nog tickets te krijgen. Qatar Airways is niet langer de sponsor van Bayern München. Het contract van 5 jaar verloopt aanstaande vrijdag en wordt dus niet verlengd. Bayern-middenvelder Leon Goretzka zag het al aankomen. Ik glaube, der Vertrag läuft kommendes Jahr aus. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Verein da auch im Sinne des Vereins und auch der Mitglieder handeln wird. Also Sie hoffen, dass die Partnerschaft beendet wird? Ich persönlich het er dan niet ging. Hij hoopte dat Bayern zou handelen in het belang van de club en haar leden en had er niks op tegen dat het contract beëindigd werd, zegt hij. De fans van Bayern waren al langere tijd ontevreden over de samenwerking. Er is veel kritiek op de Qatarese vliegmaatschappij vanwege mensenrechten schendingen. En de Amerikaanse schaker Hans Niemann krijgt niet de schadevergoeding die hij wilde. Hij eiste 100 miljoen euro vanwege smaad, omdat hij beschuldigd werd van vals spel door de voormalig wereldkampioen Magnus Carlsen. De rechter ging niet mee met Niemann en wees de eis af. Het maximale geluidsniveau in clubs, kroegen en op festivals hoeft niet te worden verlaagd, heeft het kabinet besloten, ondanks een advies daarover van de Gezondheidsraad. Het kabinet wil wel afspraken maken over verlaging van het geluidsniveau op vrijwillige basis. Henry Marres is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Keel, Neus en Oorheelkunde. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het besluit van het kabinet? Ja, voor ons is dat wat teleurstellend, eerlijk gezegd. Wij hadden gehoopt en eigenlijk ook sterk gepleit om het advies van de Gezondheidsraad en de WHO over te nemen om het vast te stellen op 100 decibel. Ja. En nu lijkt dat heel klein verschil, hè, 3 decibel. Ja, van 103 naar 100, hè, zou het moeten gaan. Ja, dat hadden wij eigenlijk op gehoopt. Het betekent namelijk van 100 naar 103 is eigenlijk een verdubbeling van het geluid en daarmee ook geluidintensiteit. Hoewel de beleving daar dan iets anders van is overigens. Maar het is ook wel een duidelijke belasting van het gehoororgaan, waarbij geluidsschade een gevolg kan zijn. Nou zag ik dat staatssecretaris Van Ooyen zegt, een verlaging van het geluidsniveau heeft weinig zin, omdat gejuich en geklap van het publiek vaak al boven die 100 decibel uit zou komen. Dat klopt, maar dat zijn korte momenten, hoop ik. Vaak bij evenementen of in discotheken. En daarmee heb je toch in de geluidsexpositie, zeg maar, is er een gemiddelde geluidsniveau van 103. En dan zou het 100 naar 100 veel beter zijn. Ja, ja. Nu zegt het kabinet, nou, dat gaan we dus niet doen, maar we gaan wel vrijwillige afspraken met de horeca maken en ook inzetten op het gebruik van oordopjes. Wat vindt u daarvan? Nou, oordoppen is eigenlijk in beide situaties, dus zowel bij een geluidsniveau van 100 decibel als 103 decibel, essentieel. Als dat ontbreekt, dan loop je in beide gevallen schade op. Dus die 100 decibel zou dan zelfs nog een susser zijn om te denken van nou, dan is het allemaal wel goed. Maar dat is nog steeds niet zo. Alleen de gehoorsbescherming, die heeft ook maar een bepaalde capaciteit om te dempen. En daarmee maakt als je met 100 decibel zou werken, heb je net voldoende gehoorsdemping met oorbescherming om in een veilige marge te kunnen blijven verkeren. Ja. En mensen die gehoorschade oplopen, die hebben last van tinnitus, hè? Hoe vaak ziet u patiënten die hier last van hebben? Het is een klacht die met name bij de huisarts gepresenteerd wordt. Mm-hmm. En veel patiënten zullen daar ook in eerste instantie naartoe gaan. Maar ook de huisartsen weten dat ze daar eigenlijk geen behandelmogelijkheden voor hebben, helaas. Het betekent over het algemeen dat mensen die eenmaal geluidsschade hebben opgelopen, daar ook levenslang last van blijven houden. Ja, en dat het kabinet nu deze afweging maakt en dus ingaat op dat vrijwillige afspraken maken, de oordopjes. Wat gaat dat betekenen voor de mensen die gehoorschade oplopen, denkt u? Ik hoop dat het aantal natuurlijk afneemt, want het is een tweestapsraket zou je bijna kunnen zetten. We blijven nu kennelijk op 103 decibel in het convenant. Je hoopt dat dat toch nog een keer naar 100 decibel gaat. En daarnaast is er veel nadruk en wordt er ook heel veel nadruk gelegd op het gebruik van gehoorbescherming. En je ziet nu wel onder jongeren dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt, mits die ook toegankelijk zijn bij festivals bijvoorbeeld. Ja, duidelijk. Henry Marres, ik sprak uw naam net verkeerd uit. Excuses daarvoor. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Keel, Neus en Oorheelkunde. Dank u wel. De 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. De Amerikaanse Phil Stringer heeft 18 uur gewacht op het vliegveld van Oklahoma City op een vertraagde vlucht naar Charlotte. Toen zijn medepassagiers de hoop al hadden opgegeven en naar huis waren gegaan, kreeg de man een bijzondere verrassing. I am the only person on the plane, and they have an entire flight crew. They do not want to do this flight. They pulled them from the hotel to come do this flight for just one person. Omdat Stringer recht had op zijn vlucht, moest de crew dus alsnog opkomen dagen. En het werd een leuke vlucht. Ze startten zelfs samen een appgroep op. Het enige smetje op die VIP-vlucht, de koffer van Phil, het enige bagagestuk op de vlucht, is kwijtgeraakt. Vrouwen die hoopten deze zomer topless te kunnen zwemmen in Amsterdamse zwembaden komen van een koude kermis thuis. D66-raadslid Ilana Rodekerk stelde dat het niet van deze tijd is vrouwen te verplichten een bovenstukje te dragen. Maar de gemeente wil hier pas na het zomerreces over beslissen. Ook al is een groot deel van de raad positief over het voorstel. De Telegraaf ontdekte wel enige verdeeldheid onder de zwembadbezoekers zelf. Nou, lijkt me heel gelijkwaardig, toch? Mannen mogen ook topless zwemmen. Met je boobs in de water. Dat snap ik niet. Dat is een beetje seksueel. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat het goed is. Omdat alle de mannen willen hebben boner. Rodekerk hoopt dat Amsterdam het voorbeeld van Berlijn volgt. Maar sinds maart een bovenstukje niet meer verplicht is. Een topografische fout bij het Amerikaanse Yahoo News heeft in Rotterdam en ook in Amsterdam de wenkbrauwen doen fronsen. De nieuwssite publiceerde daar een artikel over het standbeeld van de jonge zwarte vrouw. Moments Contained, het staat voor Station Rotterdam Centraal. Wat de Amerikaanse nieuwssite dan weer omschrijft als the largest train station in Amsterdam. Een nogal pijnlijke fout voor veel chauvinistische Rotterdammers en Amsterdammers. De echte diehards komen dan ook niet graag in elkaar stad. Valt ook cabaretier Martin van Waardenburg op. En toen zei ze van, ja jeetje, en wat is het hier groot? En wat is het hier ruim? En wat is het hier eigenlijk mooi? Ik zeg, ja, maar je gaat als een speer weer terug naar je eigen benauwde grachtenpand. Want ik wil je niet hier hebben. Een jonge wallaby, een soort kleine kangeroe in het Zeeuwse IJzendijk, is voor het eerst uit de buidel gekropen. Op zich niet bijzonder voor een buideldier, maar omdat dit exemplaar de moeder op jonge leeftijd verloor, diende eigenaar Erik als surrogaatouder. Sinds maart droeg hij de jonge wallaby constant bij zich in een speciale buidelzak. Dus wel een keer een belemmering, als je ergens naartoe wil bijvoorbeeld. Gewoon een keer een dagje naar de Efteling, ja, mag ze niet mee. Een bepaalde restaurants worden toch geweigerd. Terwijl als ze gewoon in de buidel zat, ik had beter niks gezegd. En nu is Blackie, zoals de wallaby is genoemd, de buidelzak van Erik ontgroeid. Het is maar goed ook, want eenmaal volwassen zijn wallabies geen makkelijke huisdieren. Ze schijnt me helemaal onder. Ik zit helemaal onder. Ik zit onder de stront. En televisiekijkers kunnen bij de komende editie van de Tour de France meeluisteren met gesprekken tussen renners en de ploegleiding. Daarmee volgt de organisatie het voorbeeld van de populaire boordradio's die te horen zijn in de Formule 1. Radio check. Loud and clear. En bij de vrouwen is hier in 2022 al mee geëxperimenteerd tijdens de Tour de Femme. Kom op, Remy. Kom op. Knokken. Je hebt dik. Als je terug aan het wiel komt, dan heb je 10, 13 kilometer waar je kan versnellen. Kom op! En nu kunnen we dus ook met de mannen meeluisteren, zodat we bijvoorbeeld het succes van Dylan van Baarle tijdens Parijs-Roubaix vorig jaar ook van zijn kant kunnen beleven. Then to the right, and then 1.5 lap of honor for you on the velodrome. Enjoy it. Come on, Dylan, enjoy this moment. Well deserved. NPO Radio 1. Kitty Kotti. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. In een 2 uur lang durende special gaat het over vieren en herdenken. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Het verleden en het heden. Je draagt toch iets met je mee, iets heftigs. Over opgroeien als kind tijdens de slavernij. De rol van de kerk en herstelbetalingen. Het zijn heel wrede zaken en het is nooit behoorlijk erkend. De Kitty Kotti Special. Op NPO Radio 1. Luister zaterdagavond van 9 tot 11. Wie luistert, weet meer. Ster. Ondernemen is keuzes maken. Ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste Renewable Diesel. Volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste Renewable Diesel. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De problemen met de opvang van asielzoekers houden aan. En een plan van het kabinet is er nog altijd niet. En wat kunnen scholen doen om leerlingen met mentale problemen te helpen? Eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. De Noorse overheid heeft 19 olie- en gasprojecten goedgekeurd. Omgerekend wordt er €17 miljard geïnvesteerd in nieuwe en bestaande projecten. Noorwegen is de belangrijkste bron voor olie en gas in Europa sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Volgens deskundigen zijn er Europese investeringen nodig om ervoor te zorgen dat de prijs niet te veel stijgt. De Europese gasmarkt is voor ongeveer 1/3 afhankelijk van gas uit Noorwegen. Als er geen enkel Europees land meer in zou investeren, zou Europa afhankelijk worden van landen als Saoedi-Arabië en Rusland. De tweede verdachte in de zaak rond de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade ontkent elke betrokkenheid. Hij werkt wel volledig mee aan het onderzoek, zegt zijn advocaat. Gisteren bleek dat de 21-jarige Juri F. uit Sittard was aangehouden. Hij was volgens het OM mogelijk betrokken bij het wegmaken van het lichaam van de jongen. F. zou in de periode rond de verdwijning van Gino bevriend zijn geweest met de hoofdverdachte, Donnie M. Maar die vriendschap is voorbij, zegt de advocaat van F. Hij heeft kennis gegeven tot, ja, Donnie was een vriend van hem. En ook toen de verdenkingen naar voren kwamen ten aanzien van Donnie, was hij volledig ontdaan daardoor. Als het ware een slag bij heldere hemel voor hem. En dat is ook het moment geweest dat hij ook een punt achter die vriendschap heeft gezet. En heeft er ook geen contact meer plaatsgevonden tussen hem en Donnie M. En de twee zouden ook niet elkaars beste vrienden zijn geweest. Defensie zoekt een oplossing nu de Zwitserse Leopard 1-tanks voor Oekraïne niet meer worden geleverd. De Bondsraad torpedeerde de exportplannen omdat die in strijd zijn met de Zwitserse neutraliteit. Nederland wilde bijna 100 tanks kopen van een Zwitsers bedrijf om ze aan Oekraïne te kunnen leveren. Op de Filipijnen hebben agenten en commando's bij een grote inval meer dan 2700 moderne slaven bevrijd, vooral uit Azië en Afrika. Ze werden door cybercriminelen gedwongen om te werken bij frauduleuze gok- en gamewebsites of bij oplichting met cryptomunten. Brokstukken van de geïmplodeerde mini-onderzeeër Titan zijn aan land gebracht. Ze zijn in een haven van Newfoundland van boord gehesen van een schip dat ook heeft meegezocht naar de onderzeeër. De Amerikaanse kustwacht gaat ervan uit dat de onderzeeër is geïmplodeerd en dat alle 5 opvarenden zijn omgekomen. 60-plussers, zwangeren en kwetsbaren zouden dit najaar een nieuwe coronavaccinatie aangeboden moeten krijgen. Dat stelt de Gezondheidsraad. We hebben laatste 1,5 jaar gezien, dus in de Omicron-periode, dat er dagelijks ergens tussen de 20 en de 200 mensen opgenomen worden met of door COVID. Dus dat zijn nog wel aanzienlijke getallen in golven. En dat zijn de mensen met een verhoogd medisch risico. En die zou je graag het hele jaar door willen beschermen tegen die golven. COVID-19 zorgt nog steeds voor ziekenhuisopname en sterfte onder de kwetsbaren. Ook al heeft de Nederlandse bevolking immuniteit opgebouwd. De problemen op de spoorbrug bij Nijmegen zijn niet opgelost. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Arnhem Centraal ligt daarom nog steeds stil. Er is een probleem met de rails over de brug, zegt ProRail. Het spoor ligt niet stabiel, waardoor het kan bewegen en klapperen. Het treinverkeer werd gisteren helemaal stilgelegd om gevaarlijke situaties te voorkomen. ProRail hoopt vanavond te kunnen zeggen wanneer er weer treinen kunnen rijden. Het weer, droog en op veel plaatsen bewolking. Vanuit het zuidwesten soms nog wat zon. Vannacht koelt het nauwelijks af tot rond de 16 graden. Met in het noorden en westen kans op een buitje. Morgen eerst droog bij 20 tot 24 graden. Later trekken er buien over. Vrijdag is het even wat droger. En de ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velden. Het aantal dagelijkse files neemt nu eindelijk wat af. Er staat nog wel ruim 200 kilometer file. Vooral veel files in Noord-Brabant en vooral bij Eindhoven. Daar was eerder vanmiddag een ongeluk op de A67 bij Geldrop. Er zijn nu bergingswerkzaamheden en saneringswerkzaamheden op de A67 eigenlijk in beide richtingen bij Geldrop. Van Eindhoven naar Venlo zijn twee rijstroken dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Tussen knooppunt Leendeheide en af het zomer heb je zo'n 20 minuten vertraging. En op de A67 vanuit Venlo kom je in de file tussen af het zomer en knooppunt Leendeheide 9 kilometer met 50 minuten oponthoud. Daar is alleen nog de linkerrijstrook dicht. Onderweg vanuit het noorden, vanaf Eindhoven naar het zuiden dan. Tussen knooppunt Batendorp tot aan knooppunt Leendeheide 10 kilometer met ook ongeveer een half uur oponthoud. Dan was er nog steeds veel vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Rijkswaterstaat is daar bezig met het schoonmaken van diesel van de rechte rijstrook. Die is dicht door een vrachtwagen met pech. Tussen Schiphol en Hoogmade 14 kilometer met dik 50 minuten oponthoud. Eentje extra op veel producten zoals heerlijke citroenen of limoenen in net, 1+1 gratis. Jumbo verse pasta, 1+1 gratis. En Fuse die, 2+2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Nieuws over Israël is meestal nieuws over het conflict met de Palestijnen. Maar er is nog een hele andere strijd gaande. En die lijkt te gaan over het voortbestaan van de staat Israël zelf. De strijd om de democratie in Israël. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. 50 plus mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Bij de VVD zitten er al een tijdje met smarten op te wachten. Een plan van het kabinet om de asielinstroom te beperken. Een paar weken geleden spoorde fractievoorzitter Sophie Hermans premier Rutte nog aan. Mark, schiet eens op. Maar terwijl de klok tikt, ligt het plan er nog steeds niet. Marco Geitenbeek. Nieuws & Co. Terwijl het kabinet heeft aangekondigd nog voor het zomerreces met zo'n plan te komen. Vandaag werd er in de Tweede Kamer over asiel gesproken met VVD-staatssecretaris Erik van den Burg. Politiek verslaggever Mark Hamer, ja, een plan is er dus nog niet. Maar is er vandaag dan wel iets meer duidelijk geworden over waar het kabinet mee gaat komen? Nee, eigenlijk niet. We horen dat de betrokken ministers al een tijdje onder voorzitterschap van Dylan Jezilkus van Justitie bezig is met een pakket. Wekelijks wordt er overlegd, maar witte rook is er nog niet. Toch wil de Kamer het wel graag weten, ook vandaag weer. Waar komt het kabinet nou mee? Wat dat betreft kon Van den Burg vandaag weinig bieden. Terwijl ja, de tijd dringt. Volgende week vrijdag gaat de Kamer met reces en een week later het kabinet. Maar we hoorden onlangs wel dat voor de laatste ministerraad moet dat plan er toch echt liggen. En we hebben Sophie Hermans ook al horen zeggen, anders mogen de ministers niet op vakantie. Hè? Hmm. Was het dan toch wel een interessant debat als Van den Burg weinig te bieden had? Zeker, en dat kwam door Caroline van der Plas van de BBB. Want waar moeten we de BBB nou precies in het asieldebat, waar zij voor staan, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Moeten we die partij nu indelen bij het politieke midden of echt aan de rechterkant? Nou, vanochtend in het debat nam Van der Plas in ieder geval duidelijk afstand van partijen aan de rechterflank, zoals PVV, JA21 en Van Haga. Laten we gewoon reëel zijn. Er zijn mensen in de wereld die op de vlucht zijn. Die met kinderen lopen. Die gewoon, het enige wat die mensen willen is gewoon een veilig huis. Een veilig bestaan. Dat ze niet in de ellende zitten. En ik wil dat wij die mensen humaan behandelen. En die mensen moeten hier een plek hebben. Nee, geen miljoenen. Geen honderdduizenden. Want ik kijk ook naar de mensen in gemeentes. Of het haalbaar, of het uitvoerbaar is, of het draagbaar is. En daar moeten we samen uitkomen. En ik word er echt helemaal, ja, sorry voor het woord, scheidsziek van dat we hier de hele tijd zijn. Oh, jij wil dit, dus jij vindt dat. Nee, we moeten gewoon in alle redelijkheid kijken wat een land als Nederland aan kan. Want we maken de mensen in Nederland helemaal gek met deze polarisatie. Nou, dat zijn duidelijke woorden van Van der Plas. Valt er politiek gezien dan ook zaken met haar te doen? Ja, VVD-staatssecretaris Van den Burg zag wel een opening. Hij hoopt op haar steun bij de spreidingswet. Die wet geeft het kabinet de mogelijkheid om desnoods met dwang asielzoekers over het land te verdelen. Nou, pas na de zomer wordt er gesproken in de Kamer over die wet. Mm-hmm. Van der Plas heeft altijd gezegd tegen die wet te zijn. Maar in het debat zijn ze vooral ook voor een eerlijke verdeling tussen het platteland en de steden te zijn. Dus rook Van den Burg zijn kansen. Ik hoop echt op een afspraak met mevrouw Van der Plas om het te hebben over de spreidingswet. Want juist de argumenten die zij noemde, zijn argumenten waarom ik kom met een spreidingswet. Het moet niet zo zijn dat in het oosten en in het noorden de mensen worden opgevangen. Het moet zo zijn dat het eerlijk gespreid wordt over Nederland. En dat ook Noord- en Zuid-Holland hun deel pakken. Daar waar die op dit moment ver achterblijven. Van den Burg wil natuurlijk ook graag de steun van de BBB met het oog op de Eerste Kamer. Ja. Daar zou de coalitie de BBB nodig kunnen hebben voor een meerderheid. Hè? Ja, en dit klinkt alsof er al deeltjes worden gesloten. Gaat hij die steun dan ook krijgen, denk je? Zover is het nog niet. Collega Albert Bos die sprak Van der Plas na afloop van het debat. Ja, en vroeg haar wat ze nou precies wil met die spreidingswet. Wat ik graag wil, is dat gemeenten gewoon zelf de mogelijkheden krijgen om mensen op te vangen als dat nodig is. Ook voor een tijdelijke periode bijvoorbeeld. En bij voorkeur kleinschalig. Is het niet heel erg wensdenken? Want dit is eigenlijk de methode die Nederland al jaren hanteert, maar wat dus gewoon in de praktijk niet werkt. Nee, vaak ook omdat het overzicht er niet is. Vaak ook omdat een klein dorp zoals Tuberg ineens geconfronteerd wordt met 300 of 400 mensen waarvan ze niet weten wie het zijn. Dus dat moet gewoon duidelijker gemaakt worden. En ik geloof daar wel in dat gemeenten dan wel willende zijn en dat ze het ook kunnen uitleggen aan hun eigen bevolking. Dus een spreidingswet met dwang, daar gaat u niet voor zijn? Nee, nu niet. Enfin, we weten na vandaag ietsje beter waar de BBB voor staat in het asieldebat. Maar ook weer niet helemaal. Politiek verslaggever Mark Hamer, dank je wel. Jongeren, met name meisjes, hebben nog altijd te maken met mentale problemen. Ook na de coronaperiode, bleek vandaag uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Elske Meijer is jeugdmaatschappelijk werker op het Sint Michael College, een middelbare school in Zaandam. Goedenavond. Hoi. Ja, wat voor problemen ziet u bij u op school? Nou, we herkennen wel veel uit het rapport. Wij zien echt een enorme toename in angstklachten en somberheidsklachten bij jongeren. En dan met name bij meiden. En angstklachten, somberheid, waar moet ik dan aan denken? Hoe uitziet dat? Ja, somberheid kan alles zijn van je ongelukkig voelen tot een depressie en suïcidegedachten. En bij angst moet je meer denken aan kinderen die bang zijn om naar school te gaan, bang zijn om contact te maken met andere kinderen, bang zijn om te falen. Dat soort problemen. Ja, en u zegt, we zien dat meer, maar hoeveel ziet u dat dan? Is het uit te drukken in een percentage per klas of zo? Of dat is denk ik lastig, omdat dat enorm verschilt per school, hoeveel ruimte een school heeft om daar aandacht aan te besteden, hoeveel ruimte er is voor zorg. Maar wat wij zien is dat nu we het zorgteam steeds iets laten groeien, dat we ook meer kinderen in beeld krijgen waar het niet goed mee gaat. Dus we hebben eigenlijk het einde van het getal nog niet gezien. Maar we begeleiden op dit moment ongeveer in het zorgteam alleen ongeveer 60 kinderen En dat is dus met klachten die de normale ondersteuningsbehoeften ver overstijgen. Ja. Maar op een school van 1400, dat zijn echt niet alle kinderen waar het niet goed mee gaat. Nee. En wat is de rol van corona hierin? Ja, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die corona veroorzaakt heeft, is dat kinderen in een isolement kwamen en een groter beroep hebben gedaan op social media. Die telefoon was heel fijn om met elkaar in contact te blijven, maar heeft ook ervoor gezorgd dat kinderen meer op social media zaten. Mm-hmm. En dat is wel echt een voor ons een belangrijke oorzaak voor die toename in mentale klachten. Ja, en dat is ook niet weer omgedraaid na corona. Dus nee. De telefoon wat meer. En het was eigenlijk daarvoor ook al ingezet. Dus eigenlijk zie je vanaf de introductie van social media ergens rond 2014 is dat, geloof ik, dat Instagram ontstond. Is er een toename van depressie en suïcide bij meisjes. Vanaf 14 jaar hebben ze daar onderzoek naar gedaan. Maar eigenlijk door corona is er natuurlijk zijn we er veel beter naar gaan kijken. Maar het begin van het probleem zit al ver voor corona. Ja. En waarom zijn het vooral meisjes die kampen met problemen? Nou, meisjes zijn denk ik en iets gevoeliger voor wat de buitenwereld van ze vindt. En daar speelt social media denk ik goed op in. Ja. Maar de buitenwereld kijkt ook strenger naar meisjes. Die moeten aan verschillende dingen voldoen. Of een meisje overgewicht heeft, daar wordt wat zwaarder aan getild dan als een jongen overgewicht heeft over het algemeen. In ieder geval in de beleving van meisjes. Ja, dus dat is een belangrijke reden. Maar meisjes hebben ook iets meer de neiging om met elkaar te delen in problemen. En dat heeft een voordeel, want het is heel belangrijk om te praten over je problemen. Maar dat noem je rumineren. Als je een beetje vast blijft zitten in je negatieve gedachtes, dan, en je gaat dat samen doen, dan kan je elkaar ook versterken in plaats van het beter maken. Ja, en we horen dus dat social media een belangrijk onderdeel daarvan is. Moet je dan mobieltjes verbieden? Zou dat alles helpen? Nou, verbieden, daar gaan over het algemeen mensen hun haar een beetje van overeind staan. Of dat nou is van snoep in de broodtrommel of de wapens in supermarkten aanbieden in sommige landen. Dus verbieden, dat wekt de indruk dat we daarmee iets afnemen. Maar ik denk dat het een illusie is om te denken dat jongeren hierin gezonde keuzes kunnen maken. Want, hoe kun je dan toch goede begeleiding bieden? Dat je het wel aan kunt zien op social media, maar daar ook goed mee om kunt gaan. Ik denk wel dat je dus sommige dingen moet verbieden. Wel? Ja, zeker. Het verbieden klinkt gewoon heel akelig. Maar je kan als jongere van dat brein niet verwachten dat ze niet voor die directe behoeftebevrediging gaan. Er is een hele miljardenindustrie die ervoor zorgt dat je iedere 10 minuten weer naar je telefoon kijkt, ook als volwassene. Mm-hmm. Maar het puberbrein heeft er nog net even wat meer last van. En ik denk dat het om jongeren veilig te houden, want die mobiel is echt niet alleen maar slecht, het brengt ook allemaal hele prachtige dingen. Maar er is zoveel ontwikkeling die nu achter minder prioriteit heeft, gewoon face-to-face ruzie maken met een leeftijdsgenootje, afgewezen worden, niks te doen hebben, op een bankje naar mensen zitten kijken. Dat dus zijn allemaal gewoon super de mobieltjes inleveren dingen. Bij binnengaan van de school. Dat zou in ieder geval een begin zijn. Als het zou kunnen, zouden we het misschien wel doen. Ja. Zover zijn we nog niet. Want wat kunt u als jeugdmaatschappelijk werker nu dan betekenen voor die leerlingen met mentale problemen? Nou, wij zijn als zorg binnen de school spelen we een rol, maar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongeren proberen we als school zo breed mogelijk te bekijken. Dus dat gaat ook over bovenschoolse activiteiten. Jongeren die zelf een musical organiseren of een boekenclub hebben of hun eigen schoolreizen organiseren, dan komen ze met elkaar in aanraking. Oefenen op elkaar en hebben ontspanning, maar oefenen ook met verantwoordelijkheden. Dus dat is echt wel een belangrijk iets. Gewoon het contact met elkaar faciliteren. Niet alleen de druk op school, want uit het rapport blijkt ook dat jongeren heel veel druk ervaren om te presteren op school. Maar als zorg proberen we een rol te spelen Waar het de mentor overstijgt die een belangrijke rol heeft en de docenten. Ja. Door begeleidingsgesprekken te voeren en door het contact met de externe hulpverlening te onderhouden. Ja, wat ja. heeft het kind nodig? Dat is duidelijk. Elske Meijer, jeugdmaatschappelijk werker op het Sint-Michael College. Dank u wel voor dit gesprek. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Is er nog iets van de avondspits over? Jazeker wel. Er staat nog wel zo'n 140 kilometer file uit bij. Ik haal de twee langste files eruit. De meeste vertraging heb je nu op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Knopen de Hoek en Hoogmade bijna 3 kwartier. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De rechte reishok is dicht. En bergingswerkzaamheden op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Over het Zomer en Knopen de Leendeheide 40 minuten oponthoud. En daar is de linker reishok nog dicht. De politie heeft op verzoek van de Duitse autoriteiten een man van 37 uit Os opgepakt. Die wordt verdacht van grootschalige internationale drugshandel. Hij zou op het dark web voor bijna €1 miljoen aan soft- en harddrugs hebben verhandeld. Hij verstuurde meer dan 17.000 pakketten via een Duits postagentschap naar klanten. De Duitse politie was al een tijd op zoek naar de man uit Os. Zaterdag begint het herdenkingsjaar slavernijverleden. En daarbij is veel aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden in Suriname en het Caribisch gebied. Er is veel minder bekend over de tot slaafgemaakte in Zuid-Afrika, in de Kaap. Nadat Jan van Riebeek daar aankwam, brachten ze tienduizenden tot slaafgemaakte vanuit het oosten naar de Kaap. Correspondent Ellis van Gelder ging op bezoek in Kasteel de Goede Hoop, het oudste en grootste koloniale gebouw van Kaapstad. In the books, in your history books, you said it was built by the Dutch. But it was actually built by your forefathers, the enslaved people. Because if you look how big those blocks outside is, I mean, it's carried by 8-10 people on an ox wagon from Table Mountain, and they are brought down here. My name is Calvin Gilfellen, and I'm the uitvoerende bestuurder van die kasteel bij Jera. Kasteel de Goede Hoop is nu een museum, een plek waar ook scholen naartoe komen om te leren over hun geschiedenis. We staan over die voorportaal en ons kijk recht op die hoofdkantoor van die gouverneur. Hier, daar, dat bordes wat we zien, dat is het kantoor van de gouverneur van de Kaap, ja. Eeuwen geleden van de kolonisten. Ja. Ja. En nu bent u er, kasteeldirecteur, sinds 10 jaar. Ja, ik is nu voor de volle 10 jaar bij het kasteel als de eerste niet-militaire en zwart directeur van die kasteel. En, hiervoor alleen maar witte kasteeldirecteuren en militairen. Natuurlijk troffen de kolonisten, Jan van Riebeek, hier ook inheemse bevolking aan. De Khoikhoi en de San. Maar ze wisten niet met hoeveel die waren. Ze hadden ook te horen gekregen van hun hogere bazen van die mag je niet tot slaaf maken. Want dan is het risico dat ze in opstand komen. En dus brachten ze slaven hier naar Kaapstad toe. Uit Madagaskar, uit Mozambique, in het begin zelfs uit Angola en Benin. Maar uiteindelijk ook heel veel over wat nu Indonesië is. En die werden hier aan het werk gezet. Hoeveel waren er op het einde? How many were there? Hoeveel waren er? Op die hooggetij van slavernij, net voor die afschaffing van slaven, was er zo'n 60.000 personen wat geïdentificeerd als slaven. Er komen vooral ook veel schoolgroepen langs om te leren over hun identiteit. Hè? Wat zijn eigenlijk hun eerste wortels? Yeah, we gaan to see the cell. The what? The cell. Ja, yeah, we can go to the cells also. Okay. Did you know, for example, about the slavery past? Were you aware? No, I was not. I wasn't aware until they taught us or he spoke about it. So this is not something you've learned at school so far? Oh, we did, but it's not like they just touched on it. You see, that's why we have to come here and experience it and that people teach us that. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden hier in Kaapstad? Denk ik, beide in Zuid-Afrika en in Nederland en andere plekken oorzien, wordt daar niet genoeg aan hierdie probleem van slavernij aandacht gegeven. Ik denk die focus op die transatlantische slavernij wordt verkeerdelijk meer belicht als slavernij wat naar de oosten toe te gaan. Ja, dus tot nu toe is er eigenlijk vooral veel aandacht geweest voor de transatlantische slavenhandel. En dat is die tragedie. En dat is iets wat allemaal van ons moet weten. De tot slaafgemaakte knapt hier het vies ten zwaarste werk op. Dus als toeristen langskomen en hun wijntje drinken, moeten ze daar ook even bij stilstaan. En zeer zekerlijk als ze een wijntje genieten, moeten ze net voor één moment aan die wijnglas in die middel hou en denk aan die bloed, zweet en tranen van mensen wat teen hulle wil op die wijnlanden gebring is om hulle arbeid te verkoop, dikwijls net voor een glas wijn of voor een straf of net voor kos. En dat is die tragedie. En dat is iets wat allemaal van ons moet weten. De tot slaaf gemaakte bouwden deel van Kaapstad. Ze bouwden de wijnvelden deels. En ja, u zegt, daar moeten mensen die hier op bezoek komen, Nederlandse toeristen, dan ook even bij stilstaan. En dat probeert u hier in ieder geval met dit kasteel. So let's go through to the dungeon exactly that you're speaking. Nederland heeft geen activiteiten gepland om het herdenkingsjaar slavernijverleden in Zuid-Afrika te markeren. Vrijdag gaat de Giro Donne, de ronde van Italië, voor vrouwen van start. Toch was het tot 2 weken geleden onzeker of de wedstrijd überhaupt door kon gaan. En toen er eenmaal groen licht was, was het de vraag of de wedstrijd ook op tv uitgezonden zou worden. U begrijpt het, een chaotische start en toch een van de grootste wedstrijden voor vrouwen. Iris Slappendel reed zelf 8 keer de Giro en is medeoprichter van rennersvakbond de Cyclists Alliance. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kan dat toch dat het zo lang onzeker was of het allemaal wel door zou gaan? Ja, dat heeft vooral te maken met financiële problemen waarschijnlijk bij de organisatie. Dat is niet helemaal duidelijk, maar ja, het is aan de ene kant het etappeschema wat heel laat duidelijk is geworden. En aan de andere kant ja, bleek dus ook wel, zoals je al zei in de introductie, dat de live productie, dus de productie van de live beelden, ja, eigenlijk heel lang onzeker is geweest. En daarmee hangt best veel samen. Onder andere de World Tour status. Dus dat is het, ja, de hoogste league eigenlijk binnen het wielrennen. Mm-hmm. En ja, dat is heel belangrijk voor die wedstrijd. Want ja, zoals je zegt, het is een van de grootste wedstrijden op onze kalender. Ja, en wat zegt dat over het vrouwenwielrennen als dit zo chaotisch loopt en dit zo'n grote wedstrijd is? Nou ja, het zegt denk ik over het vrouwenwielrennen dat ten eerste dat het heel positief is. Dat het, vind ik dan althans, dat het heel erg veel aandacht nu krijgt. Want ja, het vrouwenwielrennen is een sport die zich enorm ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Waar ja, onder andere natuurlijk de Tour de France Femme is toegevoegd op de kalender. Een wedstrijd die heel mooi in beeld is gebracht, goed bekeken. En zo zijn er heel veel wedstrijden. Mm-hmm. En de Giro is een wedstrijd die een beetje achterblijft qua organisatie. Dat is misschien altijd al wel een beetje het geval. Maar nu worden ze echt ingehaald door andere wedstrijdorganisaties. En nu worden dus ook wel veel duidelijker en openlijke vraagtekens gezet bij de organisatie van de wedstrijd. En ik denk, ja, dat het is aan de ene kant kun je zeggen van, het zegt iets over het vrouwenwielrennen, maar dit gebeurt overigens ook wel eens in de mannenwielrennen. Ja. Dat bepaalde organisaties gewoon nog niet professioneel genoeg zijn om op dit hoogste niveau mee te kunnen. En dat we ons erop al over dus opwinden is vooral een goed teken dat we onze spotlight op het vrouwenwielrennen gericht hebben. Nou ja, het betekent wel dat doordat die spotlight op het vrouwenwielrennen staat, is dat er ook veel aandacht is als het eigenlijk niet goed gaat. En dat, ja, is, vind ik soms wel eens jammer, hè, want er gaat ook heel veel wel goed. En ik hoop dat er daar ook heel veel aandacht voor is. Maar dit werd misschien een paar jaar geleden, haalden mensen hun schouders erover op. En nu is er vrij veel nieuws en opwinding over. En dat zorgt ook dat er druk is op zo'n wedstrijdorganisatie om nog wel, ook al is het last minute, die zaken voor elkaar te krijgen. Ja, toch, als je moet gaan rijden, lijkt me het ook gewoon heel erg balen als renner. Nou, het is zeker heel vervelend. Ook, ja, het is een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Je wilt je als renner ook daar heel goed op voorbereiden. En dat betekent ook dat je van tevoren moet weten, hè, wat voor soort wedstrijd het is, hoe die etappes eruit zien. Hoeveel is het klimmen? Ja. Is het vlak? Is het sprinten? Ook als ploeg, wat voor renners ga je meenemen? Dus het is veel moeilijker voorbereiden als je tot op een paar weken geleden eigenlijk niet weet hoe die wedstrijd er precies uitziet. Nee. En het is ook, ja, ik werk ook voor Eurosport. We gaan deze wedstrijd live uitzenden. Ook voor ons is het best wel lang onzeker geweest. Maar ja, dus dat is zeker wel iets wat, ja, wat vervelend is eigenlijk voor iedereen die ermee te maken heeft. Ja, ja, want wat betekende dat voor u dan? Ook tot laatste moment wachten. Ja, nou ja, ik ben er wel een beetje van uitgegaan dat het goed zou komen. Maar het is, ja, het betekent wel dat je, ja, dat het niet heel vroeg zeker is of je werk hebt de komende 10 dagen, ja of nee. Nee. Maar goed, er is werk. Dat gaat allemaal goed komen. Dus ja. Ja. Nou, heel bedankt voor dit gesprek in ieder geval, Iris Slappendeel. En bij de Giro straks ook te horen op Eurosport als commentator. Dank. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over een nieuwe zedenwet. De vraag die onder andere op tafel ligt: moeten we seks zonder instemming, zonder een duidelijk ja, strafbaar stellen? Over die vraag gaan we discussiëren in Dit is de Dag. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws is dat met Ismael de Bruin. Dit was Nieuws & Co dus. Morgen zijn we er weer. Fijn dat u er was en een fijne avond. NPO Radio 1. Cafés, clubs en poppodia worden voorlopig niet verplicht om hun muziek zachter te zetten dan 100 decibel. Ze mogen dat wel vrijwillig doen. Volgens staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid staat versterkte muziek meestal al zachter dan die bovengrens. Brokstukken van de geïmplodeerde mini-onderzeeër Titan zijn aan land gebracht. Ze zijn in een haven van Newfoundland van boord gehezen van een schip dat ook heeft meegezocht naar de onderzeeër. De Amerikaanse kustwacht gaat ervan uit dat de onderzeeër is geïmplodeerd en dat alle 5 opvarenden zijn omgekomen. De Noorse overheid steekt 17 miljard euro in nieuwe olie- en gasprojecten. Door de oorlog in Oekraïne is Noorwegen in Europa de belangrijkste bron voor olie en gas. Deskundigen zeggen dat Europese investeringen nodig zijn om niet uitsluitend afhankelijk te worden van landen als Saoedi-Arabië en Rusland. En ProRail hoopt vanavond te kunnen zeggen wanneer de problemen met de spoorbrug bij Nijmegen voorbij zijn. Sinds gistermiddag mogen er geen treinen over de brug omdat er iets niet in orde is met de rails. Dan het weer, droog in veel plaatsen bewolking. Vanuit het zuidwesten soms nog wat zon. Vannacht koelt het nauwelijks af tot rond de 16 graden. Morgen eerst droog bij 20 tot 24 graden. Later gaat het regenen. Verkeersinformatie dan van de ANWB met Jolanda van der Velden.